Maar dat heeft niets, en dan ook helemaal niets te maken met het klimaat. Volgens Van de Keuken is een plofkip juist wel goed voor het milieu. Ondanks dat de kippen geen fijn leven leiden. En ik heb hier dus nog een ouderwetse plofkip. En heb ik hier die biologische kip. Nou, deze biologische kip die heeft een beter leven gehad. Als je dus puur kijkt naar het milieu, dan is de plofkip fantastisch. Dat is echt de Wat bedoel je, dit is duurzamer? Dit is het meest van alle vleessoorten, op een paar vissoorten misschien na, is de plofkip het meest duurzame wat er is. Want die plofkip die is zo ontworpen dat hij krijgt... Die eet 1 kilo voer en daarmee groeit hij ook 1 kilo. Dus als je het hebt over die voedselconversie, die loopt gewoon 1-op-1. En op het moment dat hij niet meer efficiënt wordt, maakt ze hem dood. Ja, toch ligt dit iets genuanceerder volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Expert Sanne Jansen vertelt ons dat er meerdere aspecten meespelen als je de biologische kip met de plofkip vergelijkt. Biologische kippen die leven bijvoorbeeld wel langer, hebben ze daarom meer voedsel nodig. Daarnaast krijgen ze meer ruimte en stoten ze per kilo kippenvlees meer mest en andere stoffen uit dan bijvoorbeeld plofkip. Maar daar staat weer tegenover dat het voer wat ze krijgen op heel veel punten een lage milieu-impact heeft. Dus er mogen bijvoorbeeld geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. En dat is weer beter voor de bodem en biodiversiteit. En ook komt het voedsel, het biologische voedsel, vaak of is er vereist dat van dichterbij komt. Dus hoeft dat geen lange afstanden af te leggen. Dus dat komt bijvoorbeeld uit het eigen bedrijf of uit de regio. Dus hoewel biologisch vlees dus niet per se slecht is voor het milieu, is het ook niet op alle punten beter. De enige uitweg volgens Milieu Centraal ligt uiteindelijk toch bij ons. De beste oplossing is om te consuminderen. Nou, de stelling: moeten we kiezen voor biologisch vlees uit dierenwelzijnsoverweging, terwijl biologisch vlees misschien wel slechter is voor het milieu? Dan is de belangrijkste boodschap dat biologische veehouderij niet per se slechter is voor het milieu dan gangbaar. Maar dat we in alle gevallen moeten minderen met vlees eten en dierlijke eiwitten. Ja, de klimaatverandering is inmiddels niet meer te ontkennen. We zagen de overstromingen in Limburg. We moeten dus wat doen voor een beter klimaat. Hoe kunnen we deze schade beperken en kiezen voor producten die goed zijn voor het milieu? Biologische dieren krijgen meer ruimte, leven langer en zijn dus niet per se beter voor het milieu. Als je dan toch een keuze moet maken, wat vind jij dan belangrijker? Dat het dier dat je eet een goed leven heeft geleid, of dat de impact op het milieu zo klein mogelijk is gebleven? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende dilemma op deze donderdag: dierenwelzijn of een beter milieu? Het is een lastige dilemma, moet ik eerlijk bekennen. Dus dierenwelzijn of een beter milieu? Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. I take tea, my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Bye. and combat gear to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone said. He's our hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Sting met Englishman in New York op NPO Radio 1. Ja, ik heb een lastige dilemma voor je. Want biologische dieren krijgen meer ruimte, leven langer en zijn dus niet per se beter voor het milieu. Als je dan toch een keuze moet maken, wat vind je dan belangrijker? Dat het dier dat je eet een goed leven heeft geleid, of dat de impact op het milieu zo klein mogelijk is gebleven? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van het volgende dilemma. Op deze donderdag, dierenwelzijn of een beter milieu? Je kunt me dus bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is gebeld door Tom. Goedemorgen, Tom. Ja, goedemorgen. Hi, Tom. Ja, kijk, ik persoonlijk vind ik het geen dilemma. Het zijn twee dingen die met elkaar te maken hebben. Mm-hmm. Maar als ik moet kiezen, dan kies ik toch vanwege het feit dat die twee zaken niet los van elkaar te denken zijn, voor dierenwelzijn. Omdat ja. Als je het welzijn van dieren goed georganiseerd hebt, dan zul je zien dat het milieu met milieu ook beter gaat. En ik doe dat aan de hand van, ik ben lid van de Partij voor de Dieren, nog niet mm-hmm. zo gek lang, maar de Partij van de Dieren die heeft een mooi boek en dat heet een kanarie in de kolenmijn. Nou, iedereen weet wat de kanarie in de kolenmijn betekende. Hè? Dus daar in Limburg namens kanarie en een kootje mee naar beneden. Mm-hmm. En als dat een beetje ineens flauw viel, of van het stokje afviel, dan moest je als mijnwerker snel maken dat je wegkomt. Maar ondertussen, dus iedereen ging naar weg, maar ondertussen was dat kanarietje al dood. En dat is de houding die wij nog steeds hebben, op dit moment ook nog, ten opzichte van dieren. Wij mm-hmm. vinden dieren maar hulptroepen voor ons. Dan kunnen wij doen met wat wij willen. Hè. We eten veel te veel van die beesten, wat helemaal niet nodig is voor ons groei, voor ons voed. Maar dat doen we wel. Dus onze houding moet veranderen. En Esther Ouwehand heeft al jaren geleden aangetoond dat de corona en het behandelen van hoe wij met dieren omgaan, mm-hmm. dat twee zaken zijn die niet los van elkaar te denken zijn. Ja, ja. Dus dat dilemma voor mij is het geen dilemma, maar je moet kiezen en dan kies ik toch voor het welzijn van de dieren. Ja, omdat en dat dus uiteindelijk is conclusie is natuurlijk gewoon dat we minder vlees moeten eten, minder zuivel en dat soort producten moeten consumeren. Maar ja, het is natuurlijk wel, we zitten natuurlijk met een de klimaat begint te veranderen. Je ziet dus ook met die overstromingen. We moeten er echt sappen maken. Als je nu kijkt dat toch heel veel Nederlanders toch steeds vaker voor een biologisch vleesje gaan. Maak je dan toch niet een beetje zorgen? Heb je niet het gevoel dat we mensen op een andere manier moeten stimuleren om bijvoorbeeld minder vlees te moeten gaan eten? Ja, sowieso. Maar dat is natuurlijk een heel moeilijk proces, omdat mm-hmm. wij in Nederland, wij hebben het idee dat we de hele wereld voedsel geven. En dat grotendeels doen wij dat ook, maar we zijn ook een ontzettend klein land met ontzettend veel, veel mensen en veel dieren. En dat, die twee dingen die kunnen niet samen. Dus de Partij van de Dieren zeggen ook, die bio-industrie die moet eindelijk gewoon weg. Want hoe die met dieren omgaan, dat gaat niet. En die dieren die we in Nederland hebben, dat is te veel. Dus de mensen, de boeren die met beesten werken, dat zal eigenlijk door de helft moeten. Om het milieu te redden. Nou, dat zijn van die hele moeilijke afwegingen, omdat het met economie te maken heeft. De boeren voelen zich in hun hemd staan. Want die zeggen, wij mogen niet meer boeren. Dat doen we al jarenlang. Nou ja, al jarenlang verkeerd. Blijkt nu, hè. Blijkt nu. Dus er moet een soort omslag komen. En dat heeft de regering, moet daar een grote vinger in hebben. En op dit moment hebben ze dat helemaal niet. Dus nee. Rutte doet net of als er niks aan de hand is. Oh, ga maar rustig slapen. Ik regel het direct wel met het CDA in de regering. En dan gaan we rustig verder met wat we aan het doen zijn. Ja. Maar goed, Tom, u zegt eigenlijk, u kiest eigenlijk voor dierenwelzijn. Dus dan nog liever dat een dier natuurlijk een lang, fijn leven heeft gehad. Dan dat we met z'n allen meer dus weer teruggaan naar bijvoorbeeld de plofkippen. Maar dat het wel beter is voor het milieu. Kijk, die plofkip is eindelijk, over 2 jaar is hij uit de supermarkt. Klopt. Eindelijk een succes. En met dat succes moet ze doorgaan. En ik vind dat de Partij van de Dieren in de regering moet zijn. Maar een plofkip is dus wel minder slecht voor het milieu dan een ander kip. Ja, maar daar moet je dus ook wat. Moet je dus ook wat aan doen. Je moet dus gewoon minder van het vlees af. Duidelijk, Tom. Je boodschap heb ik meegekregen. Dankjewel voor het bellen. Ja, hoor, graag gedaan. Tot ziens. Dag. Ja, lastige dilemma dus. Dierenwelzijn of het milieu. Ik stel me ook graag aan jou. Je kunt dus bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. En er is ook gebeld door Arie. Goedemorgen, Arie. Ja, goedemorgen. Nou, ik ben het wel met de vorige spreker. Dierenwelzijn is heel belangrijk. En dat zou ik ook voorop willen stellen. Toch wel, ja. Ten aanzien van meer of minder vlees eten. Gewoon met mate, denk ik dan. En dan komt dat wel goed. En ten aanzien van, laten we zeggen, de link met het milieu. Dat wij nu als mensen kunnen gaan zeggen, het milieu, het is een overstroming hier. Het is natuurlijk. Dat kun je niet ontkennen. Het klimaat verandert. Maar niet dat alleen de schuld is van de mensen. En hoe ze daarmee omgaan of zoiets dergelijks. Dat is het niet. Ik ben meer dan een jaar geleden ben ik in een Schokland geweest. Geen Schotland, maar Schokland. Dat ligt in de Noordoostpolder. En daar heb ik een rondleiding gehad. En dat ging dus over, daar staat een hele grote steen. Dat ging ook over de ijstijd en het totale klimaat en zo ging daarover. En toen zegt hij, maar goed hoor, de opwarming van de aarde, dat is eigenlijk leven in het halogeen tijdperk. En dat betekent dus dat het een opwarming van de aarde is. Dus vanuit de ijstijd gezien. En ze hebben toen ook laten zien dat dat ook wel mogelijk is om misschien een kleine ijstijd tussendoor te krijgen. Dus er zijn een hele hoop dingen die de mensen bang maakt. En de mensen worden wereldwijd bang gemaakt. Ja. Dat wij alleen nog maar de hand in hebben. Ja. En Arie, want ik wil dan toch even teruggaan naar dat hele dierenwelzijn of het milieu. Ja. En jij zegt, ik kies dan toch liever dan dierenwelzijn dan boven het milieu. In hoeverre... Want ik weet niet of u wel eens kippen gezien hebt. Ik heb ze gezien die in vrachtwagens zitten. Die geen veren hebben. Ze stinken de vrachtwagen uit. En die worden dan geslacht. Dat zijn allemaal plofkippen. Ja. Nou, dat wil je toch niet? Nee. Zo'n beest. Die is opgejaagd, heb geen eens veren, heb helemaal niks. En ze stinken de vrachtwagen al uit en dan leven ze nog. Mm. Dan zitten ze in een kootje. Ja. Dan denk ik op een gegeven moment, zo'n vlees wil je toch niet eten? Mm. Wij eten biologisch vlees. Kippenvlees of ander soort vlees. En dat doe je gewoon met mate. En ik denk dat je toch wel met mate, want het blijkt dus natuurlijk dat biologische dieren uiteindelijk op lange termijn dus milieuvervuilender zijn dan andere dieren. Maar jij zegt, wij eten thuis dus met mate vlees. Ja, dat, hoe ziet jouw week er dan uit, Arie? Dat kent kippenvlees wezen maandag. Gisteren hebben we kip op. En de dag ervoor, wat hadden we toen ook weer? Oh, dat was rundvlees. En vandaag eten we vis. En morgen eten we ook vis. En ook vegetarische opties? Nee. Nee? Nee, niet echt, nee. Niet specifiek. Dus wat er is. En vis vind ik ook ontzettend fijn. Dus wij eten een paar keer in de week ook vis. Ja, daar is ook al wat mij over te doen wezen. Maar in principe denk ik van nou, dan heb je een beetje gevarieerd menu. Oké, en morgen dus vis. Morgen staat vis op het menu. Vandaag vis en morgen ook vis. Kijk. Heerlijk. Dus. Hey Arie, dankjewel voor het bellen. Oh nee, graag gedaan. Tot ziens. Okay. Joujou. Nou. Ja, dilemma is dierenwelzijn of het milieu. En nu blijkt dus eigenlijk dat biologische dieren die je dus in de supermarkten, dus in de schappen ziet, eigenlijk ook best wel milieuvervuilend zijn. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Dus ook geappt door Josina, die app. Dan kies ik voor dierenwelzijn, minder vlees eten, maar wel biologisch. Want ook die dieren hebben recht op een humaan leven. René zegt, als biologisch vlees een grote impact op het klimaat heeft, maakt het dus eigenlijk niet uit of ik plofkip of biokip koop. Dan ga ik toch voor de goedkope optie. En Peter zegt, biologische voeding is duurder, maar dus niet beter voor het milieu. Hoe pijnlijk het ook is, maar dan kies ik toch voor een beter milieu. Omdat dat gaat om de toekomst van de wereld. Ja, je kan dus ook appen via de gratis NPO Radio 1 app. Je kunt ze ook nog een voice-appje sturen. Dat kan ook via de app. Dan heb je zo'n microfoon-icoontje. Die kun je dan ingedrukt houden en dan komt het spraakberichtje bij mij binnen en dan kan ik hem hier afspelen. Mocht je dus niet kunnen appen of bellen. Maar er is ook gebeld naar 0800-1121 door Jos. Goedemorgen, Jos. Ja, goedemorgen vanuit het hele blije Nijmegen. Ah, en hoe klinkt het blije Nijmegen, Jos? Nou, ik was net in de stad en het bruist van al die jonge studenten die allemaal mooie nieuwe richtingen gaan doen en zo. Dus ontgroeningen. Dat is fantastisch. Nou, niet ontgroenen, nee, gewoon. Dan zijn ze. Ik zag bijvoorbeeld een groep studenten zitten die hadden allemaal zo'n silent disco koptelefoon op en daar lieten ze mij van meegenieten. En die waren verbaasd over mijn silent disco, want ik heb dan zo'n oude transistorradio en dan luister ik naar Radio 1 als ik door de Ooipolder aan het fietsen ben en zo. Dus die snapten niet wat een transistorradio is. Maar je kan niet echt op ons dansen, denk ik, Jos. Nou, ik sta soms midden in de Ooipolder en dan kijk ik naar de sterren en dan luister ik naar fantastische muziek. En dan zit ik in mijn eentje als een gek te dansen. En de koeien, die zijn de enige die mij zien, weet je wel. Oh. En nou hebben we het nou net over koeien en andere dieren. De stelling is eigenlijk dilemma, dierenwelzijn of het milieu. Nu blijkt dus uiteindelijk dat biologische opties vaak niet per se milieuvriendelijker zijn. Eigenlijk vervuilender. Hoe kijk jij er tegenaan? Vind jij het belangrijker dat een dier meer ruimte heeft een beter leven heeft? Of moeten we dus toch wel meer keuzes gaan maken wat beter is voor het milieu? Er is geen keuze. Alles is milieu. Jij bent milieu, ik ben milieu. De aarde is milieu. Alle dieren zijn milieu. Die vleermuizen die waarschijnlijk gegeten zijn op een markt in Wuhan, waardoor wij nu allemaal COVID-problemen hebben, is milieu. Alles is milieu. Dus de hele planeet is milieu. En zonder milieu is er niks. Mm-hmm. Zijn er geen bomen, zijn er geen dieren. Dus, en we praten nu even een paar jaar over COVID, en dat zal wel bij ons blijven, maar in een heel beperkte mate. Mm-hmm. Dan komt er weer een erger virus waarschijnlijk, volgens de virologen, omdat wij... Kijk, het probleem is hoe wij met onszelf, met elkaar en met het milieu en met de planeet omgaan. Dus het probleem is het bewustzijn van de mens. Mm-hmm. En als wij het bewustzijn van de mens niet zuiverder krijgen, dus met meer liefde, met meer vrede, met meer respect en begrip voor milieu, Einstein zei, we moeten veel dieper in de natuur kijken en met compassie met elkaar, met onszelf en ook met de natuur en met dieren omgaan. En wat jij net zei over vegetarisch eten, tenminste dat noemde je even. Ik eet al vanaf het moment toen ik 4 jaar was, toen zag ik mijn vader, dit is een boerenzoon, die is later burgemeester geworden. En mijn vriendjes waren de kippen, daar speelde ik altijd mee buiten. Als kind van 4, weet je wel. Ja. En dat waren mijn vriendjes. En toen op een gegeven moment lag daar een kip op het aanrecht. En mijn vader kwam met een bijl. En ik was 4 jaar. Nou, vertel me niet de details, hoor. Nee, maar toen ben ik dus vegetariër. En ik heb, het heeft 3 maanden geduurd voordat ik dat mijn vader kon vergeven. Ik zal dus de details jou besparen, omdat ik begrijp terecht dat je erg gevoelig bent. Maar toen ben ik vegetariër geworden. En nu, ik als gezondheidswetenschapper, net als mijn zoon, begrijp ik plantaardig eten is beter voor jouw gezondheid, beter voor het milieu. En ook veel beter voor de dieren. Want dan krijg je niet inderdaad al die plofkippen die dan elkaars poep opeten. En dan moeten we weer heel veel antibioticum ingooien. En die antibiotica komen weer. En als dus, er komen door zoonose, dus door dieren. Zoals de COVID, zoals AIDS, omdat we apen eten. Omdat de kippen op een te kleine Jos, eigenlijk zeg je, alles heeft uiteindelijk met het milieu te maken. Dus we moeten sowieso met z'n allen vanaf het begin beter nadenken over hoe we met de wereld omgaan, hoe we met elkaar omgaan en dat soort dingen. Jos, ik ga je bedanken voor het bellen. Dilemma is dierenwelzijn of het milieu. Jos zei dus dat eigenlijk milieu ook natuurlijk te maken heeft met dierenwelzijn. Maar ja, ik wil graag ook die dilemma aan jou voorleggen. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Let it happen. Tame Impala met Let It Happen op NPO Radio 1. Ja, hoe kunnen we de schade beperken en kiezen voor producten die goed zijn voor het milieu? Biologische dieren krijgen meer ruimte, leven langer en zijn dus niet per se beter voor het milieu. Als je dan toch moet kiezen, wat kies je dan? We hebben dus een dilemma voor je. Dierenwelzijn of een beter milieu? Je kunt dus bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Johan gedaan. Die zegt, milieuactivisten realiseren zich niet dat 75% van de mensen niet wil minderen met vlees. Dus willen we kunnen bouwen en leven, dan lijkt regulier vlees mij de beste optie. Laat Nederland lekker de veeboer van Europa blijven. In Nederland wordt milieuvriendelijker verbouwd dan in veel andere landen. Dan komen de klimaatdoelen beter binnen handbereik. Al dus Johan. En er is ook gebeld door Desiree. Goedemorgen, Desiree. Goedemorgen, Mai. Hi, Desiree. Hoe is het? Ja, goed. Hoe is het met jou? Oh, goed. Ja? Ja. Ja, je klinkt ook echt van, nou, kom maar op allemaal. Goed om te horen. Ja, ik heb even 2 weken vakantie gehad. Dus, ja, was lekker. Ja, ik had even behoefte om bij te tanken, ja. Ja, maar je werkt natuurlijk ook op rare tijden. Dus ik bedoel, ja, met zo die nachtdiensten en zo. Precies, precies. Maar ook heel blij dat ik weer hier achter mijn tafel staan met allemaal knopjes. Blijft een leuk vak, hè, radio. Precies. Ja. Zeg je stelling? Lastig, hè? Of dit is eigenlijk een dilemma? Het is niet echt een stelling. Ja, dilemma. Ja, ik riep in eerste instantie tegen je collega ook, allebei, maar dat mag ik niet zeggen. en dat klopt ook wel, maar ik ga toch voor dierenwelzijn. En ik hoor zoveel nare dingen over hoe het in slachthuizen is doorgegaan de laatste tijd weer en zo. Dat, ik vind milieu ook belangrijk, maar ik vind dan wat ik hoor over dat dierenwelzijn en hoe het dan soms misgaat, dat sterkt mij alleen maar in mijn mening om vlees te halen bij zoveel mogelijk bij de boer. Bij de boer? Ja. En dat zal ik je vertellen, want dat is eigenlijk heel grappig. Ik zou niet bellen, maar ik ben lid van adopteerenkoe.nl. En dat is een project dat ooit in het leven is geroepen om positiviteit in de melkveehouderij wat meer naar het publiek te brengen. Mm-hmm. Je betaalt €50 per jaar. Daar gaat €45 van naar de melkveehouder. En die heeft zich gecommitteerd om dat te besteden aan iets wat goed en leuk en gezellig is voor de koe. Dus lekker van die schuurborstels of goede lichtmatten of whatever. Dat wordt ook gecontroleerd. Dat is ook heel transparant. Want je mag ook zelf een melkveebedrijf kiezen bij je in de buurt. Ik heb hier ook een bedrijf in de buurt waar ik dus kom. Waar ik ook gewoon zie hoe de dieren het hebben. Waar ik de boerin ken. Waar ik nieuwsbrieven van krijg. Waar ik mee app. Hartstikke gezellig. En ik heb daar dus mijn eigen koe geadopteerd. En hoe heet de koe? Fientje. Fientje? Fientje, met een F. Oh, wat leuk. En eigenlijk voor de grap, want ik wist vorig jaar niet wat ik voor mijn verjaardag wilde hebben. En toen had ik dit ergens gelezen. En ik zei tegen mijn man, dat vind ik iets positiefs, want het is goed voor die dieren. En hoewel ik op de 6e verdieping woon, heerst er toch zo'n boerin een beetje in mij. Dus ik wilde per se mijn eigen koe. Gewoon voor de lol. En ze heeft afgelopen nacht een kalfje gekregen. Oh, wat leuk. En die hebben we er meteen ook bij geadopteerd. Kijk. Dus dat is moeder Fientje en dochter Finia. En ik heb zitten janken om een kalfje gisteren. Oh. Het is echt bizar. Maar je kan dus bij haar ook intekenen, bij dat boerengezin ook intekenen af en toe op een vleespakket. En dat is dan echt gewoon nog een koe die daar is opgegroeid, daar is geboren, daar is opgegroeid, daar melkkoe is geweest. En als dat helemaal klaar is en die helemaal met pensioen is en het echt gewoon klaar is met het leven van de koe, die staat daar bij hun dan op stal en dan 2 dagen later gaan ze terug van als vleespakket. Maar daarvan weet ik gewoon, die heb ik zelf de wei in zien gaan, die heb ik misschien wel staan aaien, die heeft daar gewoon de ruimte. En ik haal daar ook melk uit, een soort melktap. Boerenkaas uit, een soort net zo'n wand van de veeboom met van die luikjes. Dat is allemaal zo schattig. Ja, maar ga je dan niet aan zo'n beest hechten eigenlijk? Als je dan ook een koe kan adopteert? Nee, in principe hebben ze allemaal gewoon een nummer. En dat een koe, het is niet zo, een koe is niet als een hond dat die echt reageert op een naam of zo. En de boer houdt ze allemaal wel uit elkaar. En ik weet dan wel, ja, Fientje, koe 47, weet je. Maar ja, kijk, maar zo gaat dat natuurlijk wel gewoon in de hele cyclus. Maar dan weet ik wel dat ik en vlees heb, wat echt gewoon tot eergisteren nog blij in de stal stond. Mm-hmm. En ja, dan is dat, wat dat betreft, het is wat duurder voor mij in aanschaf. En ik heb de mogelijkheid om dat gelukkig te doen. Die, een paar euro duurder dan wanneer je het in de supermarkt koopt. Maar dan heb ik echt gewoon met mijn neus bovenop gestaan dat dat dier het goed heeft gehad. En dat geeft mij wel een heel fijn gevoel. En dan eet ik wat minder vlees, maar wel met een blij gevoel. Kijk, dus en dan kies je dan toch liever voor dierenwelzijn. Ja. En dat de koe een beter leven heeft gehad. En wel aan de overkant ook fruit en groenten bij de boer aan de overkant halen. En zelf mijn bakjes en mijn plastic zakjes meenemen. Hè? Ja. Kijk, Desiree, we kunnen allemaal een voorbeeld aan je nemen. Nou, alsjeblieft zeg, ik ben ook niet heilig. Maar het zit gewoon in kleine dingen. Weet je, ik heb een hond, daar blijft wel eens water van achterin. Als je denkt, van, nou, er moet nieuw water, vers water is, drinkersbak. Nou, dan gooi ik dat andere water bij de planten. Het hoeft niet allemaal meteen weg de prullenbak in. En ik maak echt van alles soep en zo. En het is gewoon je groente, je fruit, je dingen. Voedselverspilling kun je ook gewoon qua milieu dingen meedoen en zo. Ja. Maar dit, wat dierenwelzijn betreft, vond ik dit zo'n mooi initiatief. Adopteerenkoe.nl. En het is echt gewoon heel transparant. En ook met kinderen als je in de grote stad woont. Dan kunnen ze gewoon zien hoe het echt werkt. Ja. Desiree, ik ga je weer bedanken. Ja, neem ook een koe. Maar is leuk. En ik ga erover nadenken. Ik heb toevallig... Kijk in ieder geval even op de site. Het is echt een heel goed initiatief. Kijk, ik ga dat doen. Dankjewel, Desiree. Ik ga morgen op de foto met mijn kalf. Oh, stuur me even door in de app. Ik weet niet hoe dat moet met zo'n appbox. Oh. Nou goed, ik kan me wel een beeld bij voorstellen, Desiree. Ja, het is een zwart bont. Het is een melkveeras met een beetje een vleesras. Dus het is echt een leuke, het is bijna een heel zwart kalfje. Heel leuk. En Ed heeft nog gereageerd in de app. Die zegt, Desiree, ontzettend gefeliciteerd. Ik kan me je gevoel heel erg voorstellen. Hartstikke goed. Veel plezier morgen. Jo, hoi. Tot ziens. Jo. Ja, en tot zover dit onderwerp. Sta je net op Schiphol, kom je erachter dat je paspoort nog thuis ligt. Of je hebt pech en komt stil te staan op de Duitse autobaan. Ja, op vakantie kun je soms de meest bizarre en gênante momenten meemaken. Maar gelukkig heeft bijna iedereen wel een herinnering aan een vakantieblunder. Zo ook stylist Mike de Boer. Zijn vrienden vertellen over hun allereerste vakantie samen die niet helemaal volgens plan verliep. We waren zo bleu als het maar kan. We kwamen het vliegtuig uit met onze tent en onze knapzak, zeg maar. En we gingen naar een camping toe van deze zal het wel zijn. En toen hebben we onze tent opgebouwd. Totdat we na 3 dagen te horen kregen van de eigenaar van... wat zijn jullie hier aan het doen? Ja, we staan hier op de camping. Toen kwamen we erachter dat we op de verkeerde camping stonden. Toen moesten we lopend naar de andere camping. Daar zat 500-600 meter verderop. Met tenten, met luchtbedden, met koffers. Midden op de dag. Kwamen we eraan? Ja, het is gewoon een oude dagersbende. In het populaire programma We zijn er bijna reist een groep Nederlandse kampeerders af naar het buitenland. En ook op de camping wordt er flink geblunderd. Technische begeleiders Wim en Emmy proberen de groep van het campingterrein naar de doorgaande weg te loodsen. En dat doen ze met behulp van walkie-talkies. Maar van het woord eterdiscipline hebben ze nog nooit gehoord. We komen eraan. Ja, maar wie komt er al achter? Wim is even nu de laatste. Ja, ik hoor dat je zegt de laatste, maar ik weet niet wie er het laatste is. Wim is de laatste. Kan je niet verstaan. En je moet eerst die knop indrukken, eventjes wachten en dan pas praten. Is de laatste. Volk, hè? Wim is de laatste. Henk? Wim is de laatste. Oké, nou heb ik het woord. Nou, hij is niet echt sterk. Ja, Stichting Cultureel Jongerenpaspoort ging de straat op om te kijken of er ook jongeren zijn die wel eens een vakantieblunder hebben meegemaakt. En wat blijkt, onder invloed van drank gebeuren de raarste dingen ook in de winter. Mijn grootste vakantieblunder is dat ik heb een poosje skiles gegeven in Oostenrijk. Op zondag, de eerste lesdag, is altijd Jägermeister party bij een van die barren daar. En samen met die ouders van wie ik die kids de eerste dag had lesgegeven, hebben we daar heel wat Jägermeister gedronken. Wat daar verder precies gebeurd is, weet ik niet meer helemaal. Maar ik ben later die avond wakker geworden in een ravijn op weg naar huis. Ik ben vanaf daar weer opgekropen en naar huis verder gelopen. Maar de volgende dag ben ik weer, moest ik natuurlijk weer lesgeven aan die kids. Keek ik in de spiegel 's ochtends, zaten enorme krassen overal op mijn gezicht. Ik was mijn muts kwijt, mijn goggle kwijt. En ja, toen moest ik die ouders en die kids natuurlijk weer onder ogen komen. Dus ik heb maar een mooi lulverhaal opgehangen dat ik in het funpark was geweest en keihard was gevallen. Maar het was wel een behoorlijke blunder achteraf. Ja, of je nou dicht bij huis blijft of afreist naar de Spaanse zon, iedereen heeft wel eens een vakantieblunder meegemaakt. En nu ben ik heel benieuwd naar jouw verhaal. Wat is jou overkomen op vakantie en hoe ben je met die blunder omgegaan? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Wat is jouw grootste vakantieblunder? Je kan me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Misschien kom je net terug van vakantie en heb je een vers nieuw verhaal. Ik ben heel erg benieuwd. Pak je telefoon 0800-1121. Chris Berry met Rocketman op NPO Radio 1. Ja, of je nou dicht bij huis blijft of afreist naar de Spaanse zon, iedereen heeft wel eens een vakantieblunder meegemaakt. Ja, ik bijvoorbeeld heb wel eens mijn vlucht gemist. Vreselijk. Maar ik ben heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Wat is jou overkomen op vakantie? En hoe ben je met die blunder omgegaan? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende vraag. Wat is jouw grootste vakantieblunder? Je kan me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is gebeld door Janine. Goedemorgen, Janine. Goedemorgen, Mai. Vertel, grootste vakantieblunder. Nou, dat was een tijd geleden, ik denk een jaar of 8 geleden. Ik ging met een groep vrienden op vakantie naar Turkije. En daar was een kermis en dat was hartstikke leuk, een beetje daar rondgelopen. En toen had een vriendin van mij zo'n opblaasband gewonnen, weet je wel, waarmee je in het zwembad gaat. Zo'n flamingo. Zo'n flamingo. Ja, daar was ze echt ontzettend blij mee. Ze vond het helemaal fantastisch, dat ding. En het bleek dus echt de hoofdprijs van de kermis te zijn of zo. Nou, iedereen was helemaal aan het klappen dat ze dat ding had gewonnen. Dat klinkt nog niet als een blunder, Janine? Nee, dat komt zo nog. Het is een aanloopje naar de blunder. Want toen gingen we de volgende dag dus in het zwembad met deze opblaasflamingo. En ik denk, ik neem even een aanloopje en dan spring ik zo met die flamingo in het zwembad. Maar ja, dat ging eventjes mis. Ik vond het iets te spannend, dus ik kneep mijn handen iets te ver in die band. En toen drukte ik mijn nagel erin. En toen liep die zo, haal het lucht eruit. En ja, lag ik dus met een lege band in het zwembad. En had ik een boze vriendin. Omdat hij dus zegt van, ja, je hebt mijn prijs kapot gemaakt. Die was helemaal verontwaardigd. Nou ja, uiteindelijk konden we er wel om lachen, hoor. Maar en 11 jaar geleden was zo'n opblaasflamingo nog ontzettend duur. Tegenwoordig kostte ze helemaal niks meer. Maar toen de tijd wel, natuurlijk. Ja, ze had ook flink wat geld uitgegeven bij dat spelletje om dat ding te winnen. Dus daar was ze wel eventjes pissig over. Maar ach, ja, laten we erom lachen. En is die vriendschap nog goed gekomen? Is het al, hebben jullie het allemaal opgelost? Oh nee, zeker hoor. We zijn nog steeds vrienden. Dus dat is helemaal goed gegaan. Ik heb daarna ook een nieuwe band voor haar gekocht. Maar dan niet zo'n mooie, want die was natuurlijk nergens. Kijk, nou dankjewel voor het bellen, Janine. Graag gedaan. Yo. Doeg. Vakantieblunders. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Zo heeft Esther gereageerd. Die zegt, we hadden een dag voor vertrek een fles Cola Light in de vriezer gestopt. Zodat we lekker koud drinken zouden hebben. Maar de fles ontplofte in de auto terwijl we nog geen 20 kilometer onderweg waren. Een hele auto onder de cola. En Carola zegt, we wilden op vakantie in Kreta de Samaria-kloof gaan lopen. Om 4:30 ochtends stonden we op de bus te wachten. De bus kwam maar niet, bleek de excursie een dag later te zijn. En Diana die heeft ook gereageerd. Die zegt, jaren geleden logeerden we in een hotel waar we de drankjes erg duur vonden. We besloten toen naar de nabijgelegen slijterij te gaan. Bleek de eigenaar dezelfde te zijn als die vent van het hotel. En Corine die zegt nog, ik ben in New York per ongeluk bij een vreemde man ingestapt. Hij had ook een witte auto die erg op onze huurauto leek. Mijn man en kinderen zagen het gebeuren en lagen dubbel van het lachen. Nou, dank je allemaal voor het appen. Ja, vakantieblunders, deel die met mij. Ongemakkelijke dingen of onhandige blunders. Alles is welkom, 0800-1121 of appen natuurlijk, dat kan ook. En er is ook gebeld door Romy. Goedemorgen, Romy. Hi, goedemorgen. Nou, vakantieblunder. Ja, dit was een paar jaar geleden. Ik vind het nog steeds gênant eigenlijk. Ik was op jongerenreis, dat deed ik toen nog. En we gingen, dat cliffjumpen, weet je wel. Dat je van een cliff afspringt voor de lol. Ja. Ik weet ook niet helemaal precies waarom ik dat toen heb gedaan. Maar ik sprong in het water en ik dacht, nou, daar gaan we. En toen, ik was helemaal blij, enthousiast. Ik had het overleefd. Dat was helemaal leuk. En dus ik klom de boot op met en we waren denk ik met een stuk of 30 jongeren. Ik kende ze allemaal, zeg maar. Je kent ze allemaal uit het hotel. En gewoon zo'n jongerenreis. Dus ik liep met volle overtuiging zeg maar weer die boot op. Ik klom het trappetje op. En toen had ik niet helemaal doorgehad dat ik mijn onderstukje van mijn bikini niet meer aan had. Oh, wat erg. Ja, dat is denk ik oprecht het meest gênante wat ik ooit heb meegemaakt in mijn hele leven. Hoe ben je erachter gekomen? Ik denk door de reactie van de mensen omheen. Maar... Ja, nou, een vriendin die zwom achter mij. Die wachtte totdat ik het trappetje op was en die... Nou, die reactie vergeet ik ook nooit meer. Dat was lichtelijk geschreeuw. Oh, jee. Dat is wel echt... Jezus, wat vervelend ook. Ja, en dan weet je ook gewoon geen houding meer te houden tegenover de rest. Nee, het was echt verschrikkelijk. Ik durfde ook de rest van die hele boottrip ook niemand meer echt aan te kijken. Kan ik me voorstellen. Hey, dankjewel voor het delen, Romy. Ja, yes, helemaal goed. Yo. Ja, Romy en Janine delen dus hun grootste vakantieblunder. Nou, die vind ik van Romy nog best wel heftig. Ben benieuwd naar die van jou. Je kan dus bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Sweet. must have shot you in the head. This poor man. Bang, bang, baby, you're dead. Bruce Springsteen met Point Blank op NPO Radio 1. Ja, we hebben het over vakantieblunders. En er zijn wat appjes binnengekomen. Gerdieke zegt, ik heb mijn kind bijna laten staan bij de tramhalte in Bordeaux. Iedereen zat in de tram, de deuren sloten en toen stond zij jaar of vier oud nog op het perron. Gelukkig zagen we het net op tijd en kregen we de deuren nog weer open. Laatst vertelde ze nog, inmiddels is ze 14 jaar oud, dat ze er toch wel een kleine trauma aan heeft overgehouden. Dat is vervelend, hè, Gerdieke. Dieneke zegt, onderweg naar de vakantiebestemming van... onderweg naar de vakantiebestemming... vloog een muis in de auto. Hij rende ongestoord heen en weer over het dashboard. En Bart zegt, mijn ouders hadden voor het eerst een vouwwagen gekocht. Dus we gingen voor het eerst kamperen. De vouwwagen in kwestie was achtse hands of zo. En zo lek als een vergiet. Maar och, dat maakte niet uit, want in Spanje regent het toch nooit. Dat hebben we geweten. Ik zie mijn vader nog staan in zijn zwembroek in de stromende regen. Een groot zeil over de vouwwagen heen spannen. En Mark zegt nog, ik was op vakantie in Spanje en we gingen voor ons jubileum naar een vrij chic restaurant. En ze serveerden daar van die kleine hapjes. En ik nam een hapje en toen bleef er een stukje wortel achter mijn keel hangen. Ik kreeg het niet uit mijn keel en ik bleef maar hoesten en kuchen. Net zo lang totdat het hele personeel achter mij stond en iemand de Heimlich op mij heeft toegepast. De wortel schoot uit mijn keel en ik leef gelukkig nog. En ik kreeg ook nog een gratis toetje voor de schrik. Eind goed, al goed. Dankjewel Mark, ook voor je appje. Ja, en tot zover dit onderwerp. Straks hebben we live verbinding met Tokio. Rolstoeltennisser Tom Egberink is een van de atleten bij de Paralympische Spelen. Heb jij vragen voor Tom? Hou ze nog even vast, schrijf ze op. Of je kan ook alvast trouwens inbellen naar 0800-1121. Want dan kan je ze vragen naast 5 uur. Maar eerst het NOS Journaal. Tot zo. NPO Radio 1. 5 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. 3 bussen met Nederlanders die meer dan een etmaal stonden te wachten vlak bij de luchthaven van Kabul zijn vannacht het terrein van de luchthaven opgereden. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de NOS. Details over het aantal inzittenden kon hij nog niet geven. Een bron die contact heeft met mensen in de bussen zegt dat het gaat om zo'n 120 mensen... allemaal met een Nederlands paspoort. 7 mensen zonder paspoort zijn door Taliban-strijders hardhandig de bussen uitgewerkt en hebben de luchthaven niet bereikt, meldt de bron. Bij een schietpartij in Dordrecht zijn 2 politieagenten gewond geraakt. 3 mensen zijn aangehouden, 1 van hen is ook gewond geraakt. De politie was gisteravond afgekomen op een melding van overlast, waarbij meerdere mensen schreeuwden, tegen auto's schopten en spullen tegen de deuren gooiden. Vervolgens zou er zeker 11 keer zijn geschoten, ook door de agenten. Amnesty International wil dat de overheid van Qatar de doodsoorzaak van arbeidsmigranten beter gaat onderzoeken. In een vandaag verschenen rapport schrijft de mensenrechtenorganisatie dat er nu zelden naar de onderliggende oorzaken wordt gekeken. Overlijdensactes voor arbeidsmigranten worden routineus afgegeven, waarbij een hartstilstand of een natuurlijke dood als doodsoorzaak wordt genoemd. Terwijl de migranten volgens Amnesty vaak zijn omgekomen door de extreme hitte of door onveilige werkomstandigheden. Op de Paralympische Spelen in Japan hebben baanwielrenners Larissa Klaassen en Imke Brommer goud gewonnen op de 1000 meter tijdrit. De 27-jarige Klaassen was in Rio al goed voor zilver, toen nog met een andere piloot. Sinds 2018 rijdt ze met piloot Imke Brommer en samen waren ze al eerder succesvol op mondiale eindtoernooien. Het weer. Het is bewolkt, maar vrijwel overal droog. In de middag vanuit het noorden soms zon en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Mai Verbeij. Goedemorgen, het is vandaag donderdag 26 augustus en je luistert nog steeds naar Gaan. Het is net 5 uur geweest, zometeen schakelen we live naar Tokio, maar eerst ander nieuws. Vandaag ontmoeten de Amerikaanse president Joe Biden en de premier van Israël Naftali Bennett elkaar in het Witte Huis. En in de Italiaanse stad Genua komen vandaag ministers van G20-landen bij elkaar. Vandaag staat gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de planning. En in Amsterdam is er vandaag een demonstratie tegen anti-LHBTI-geweld. Vorige week vrijdag brak er in een studentenflat brand uit, nadat er hoogstwaarschijnlijk een regenboogvlag in brand werd gestoken. Ja, bij onze gast het komende uur is rolstoeltennisser Tom Egberink. Hij doet mee met de Paralympische Spelen in Tokio. En het komende uur mogen we hem het hemd van het lijf vragen. Heb jij vragen voor Tom? Bel dan naar 0800-1121 of stel ze in de gratis NPO Radio 1-app. Afgelopen dinsdag zijn de Paralympische Spelen geopend in Tokio. Nederland is met een grote delegatie aanwezig dit jaar. Je hoort het voorbijtrekken van Team NL tijdens de opening bij de NOS. En dan voor Nederland zo Fleur Jong en Jetse Plat. En ze hebben er alle twee heel veel zin in om dit moment te beleven. Nederland! Oranda! Jetse Plat had zelfs nog nooit een openingsceremonie bijgewoond. Fleur Jong al wel, maar dit vonden ze alle twee een enorme eer. Om voor de 73 atleten voor Nederland, de 42 vrouwen en 31 mannen de vlag te mogen draaien. Ranky Oberoi, Kimberly Alkemade hier in beeld. Daarachter ook Olivier Hendricks, de bondscoaches van de atleten erbij. Een van de atleten die meedoet dit jaar is Tom Egberink. Hij speelt al vele jaren rolstoeltennis op het hoogste niveau en was de jongste wereldkampioen in het dubbelspel. Ook won hij Wimbledon. Ja, bijzondere prestaties allemaal. Vandaag is dus Tom telefonisch vanuit Tokio bij ons te gast. Heb je een vraag voor Tom? Bel dan naar 0800-1121 of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Tom, heb ik verbinding met Tokio? Ja, goedemorgen allemaal. Hi. Goedemorgen. Het is bij jullie denk ik nu middag. Bijna middag. Ja, het is 12 uur geweest nu. Dus, kijk. De hitte is inmiddels aardig opgelopen hier in Tokio. Oké. Volgens mij was je dus niet bij de openingsceremonie, toch? Nee, klopt. Ja, we hebben de keuze gekregen om naar de opening te gaan. Omdat wij gewoon, zeker als tennissers, wij reizen zoveel en we zien zoveel mensen. En we hebben gewoon voor gekozen vanuit de bond bij ons ook gewoon om het niet op te gaan zoeken in een stadion waar duizenden mensen zullen zijn, zeg maar, aan sporters alleen na. Mm-hmm. En ook met vervoer, et cetera. Dan wil je natuurlijk nooit op je geweten hebben dat je dan later terugkijkt van ja, ik ben wel naar de opening geweest, maar het was voor mij wel einde toernooi. Ja, precies. Tokio heeft me natuurlijk momenteel te maken met een noodtoestand. Flinke stijgingen wat betreft besmettingen. Merk je veel van de paniek daar in het dorp? Nee, eigenlijk niet. Iedereen houdt zich netjes aan de regels. Iedereen draagt mondkapjes. Er zijn overal vrijwilligers die je goed in de gaten houden en advies geven. Overal kun je handen wassen. En ja, eigenlijk is alles super schoon en super netjes. En merken wij eigenlijk als Sport is vrij weinig van de situatie in de stad zelf. Ah, dat is fijn om te horen. Heb je wel ook even getwijfeld of het überhaupt door zou gaan? Ja, zeker. Want ja, natuurlijk hoor je wel je geruchten van ja, gaat het uiteindelijk wel door. En tot het laatste moment was het toch wel spannend. En ik denk, ja, wij hebben gewoon ons volledig voorbereid. En weet je, als het uiteindelijk toch niet doorgaat, heb je er toch alles aan gedaan. Dan kun je er zelf niks aan veranderen. Mm-hmm. Maar wij hebben gewoon alle focus op Tokio gezet. En daar alles aan gedaan om zo goed mogelijk voorbereid en toe te gaan. Ja. En gelukkig is het toch van start gegaan. En beginnen de wedstrijden bij ons morgen. Kijk, morgen al. En je hebt volgens mij ook getraind met de nummer 1 van de wereldranglijst. Hoe ging dat? Ja, ik kom net van de baan. Ja, ik moet zeggen, dat is wel even een tandje bijschakelen. Zeker op het midden van op het heetst van de dag. Ja, het is warm, hè? Maar goed, het is echt bloedheet. De zon schijnt volop en de luchtvochtigheid is echt richting 90%. Dus ik moet zeggen, ik ben nu echt helemaal doorweekt. Dus ik kom nu snel van de baan af om met jullie te kunnen bellen. Dus het was even pittig, maar het is nog even bijkomen. Ik zit nu gelukkig in een koele ruimte om even relaxed te kunnen ontspannen. Nou, ik vind het echt een eer dat ik je mag spreken ook. Je doet natuurlijk dan mee met dubbelspel en enkel, volgens mij met toch? Enkel en dubbel tennis? Sorry? Dubbel doe ik samen met Michael, doe ik dat. Die loting die is ook net geweest gisteren. En daar zullen we waarschijnlijk zondag gaan beginnen. Dus dat zijn allemaal wat leuke dingen die voor de boeg staan. En ik moet zeggen, we hebben supergoed voorbereid, ook in het dubbelspel. We hebben van alle topteams gewonnen afgelopen 2 jaar, zeg maar. Ook van verloren. Dus we weten wat we kunnen gaan verwachten van de jongens. En we weten wat we zelf kunnen. En ik denk dat we daarin moeten gaan geloven deze komende anderhalve week. Ja. En dan kunnen hele mooie dingen gaan gebeuren, denk ik. Voor de mensen die je niet kennen, je bent geboren zonder bovenbeen en sinds je 9e loop je met een prothese. En tot je 11e zat je zelfs op voetbal, maar daar ben je dus mee gestopt. En hoe kwam je uiteindelijk bij tennis terecht? Ja, klopt. Ik ben geboren met een half been. Vanaf mijn geboorte al. Dus ik weet ook niet anders. Ik denk dat dat wel een voordeel is. Zeker als ik de mensen ook hier in het dorp zie, dan zie je natuurlijk heel veel verschillende handicaps. Ik moet zeggen dat ik natuurlijk wel één van de gunstige handicaps heb in het tennis. Want ik kan wel alles goed gebruiken, ik mis alleen een half been. Mm-hmm. Dus ik heb onwijs veel kracht wel. Alleen inderdaad, ik heb gevoetbald tot mijn 11e. En ik was keeper in een gewone elftal. Alleen de doelen werden op een gegeven moment echt te groot voor mij. En kon ik het niet meer aflopen. Ja, en dan moet je keuzes gaan maken, wat ga je doen? En toen heb ik besloten toch te gaan stoppen. Want je wil niet elk weekend 10 doelpunten om je oren krijgen. Dat is voor jezelf niet leuk, maar voor het team ook niet. Ja, kan ik me voorstellen. En toen hebben we gezegd, oké, ja, we gaan wat anders doen. En toen ben ik een half jaar gaan golven. Alleen op 11-jarig zit daar toch te weinig actie in, helaas. Ik vind het hartstikke leuke sport. Ik vind het nog steeds leuk om af en toe te doen. Maar ja, op die leeftijd zit het toch, ja, wil je toch met je vriendjes spelen en gewoon dat er gewoon veel actie gebeurt. En toen kwam de rolstoel en stond in de krant bij ons in de buurt. Dat werd aangeboden. Ik ben een keertje gaan kijken en ik was eigenlijk gelijk wel verliefd op de sport. En ik had zelf nog nooit getennis en nog nooit in een rolstoel gezeten. Dus het was voor mij echt allemaal nieuw. En de trainer zei gelijk, ja, wat is je doel? Ja, ik heb geen flauw idee. Zei ik, zeg, oh, misschien een keer een WK. En een half jaar later stond ik op het jeugd-WK voor landenteams. Dat was toevallig in Nederland dat ik als extra man mee mocht. Wauw, dus na een half jaar toen is het allemaal heel snel gegaan. Ja. Bizar zeg. Ja. En hoe heb je het tennis en het rijden in een rolstoel dan zo snel onder de knie gekregen? Nou, het bleek wel dat ik gewoon wel goed balgevoel had. Ook door het voetbal en door het golven. Dus dat zat wel in mij. En het rollen is een kwestie van, ik denk dat je opnieuw moet leren lopen. Als iemand zeg maar een kruisband afscheurt. En dat moet je gewoon constant elke dag blijven doen. En dat op een gegeven moment was dat wel een dingetje natuurlijk dat ik daar wel in achterliep op de rest. Maar daar heb ik mezelf heel hard, heb daar heel hard aan gewerkt. En ik ben heel explosief, ik ben super snel. Alleen je merkt wel dat de jongens die op latere leeftijd echt al een hele lange tijd in een rolstoel zitten, dat die daar toch wel iets meer wendbaarheid in hebben. En ik ben meer van het explosieve om snel te starten en snel bij de bal te zijn. Terwijl sommigen iets soepeler bewegen op de baan. Ja, en kracht zeg je dus ook, hè? Dat je dus veel kracht hebt. Sorry? En je hebt ook veel kracht, zei je. Ja, klopt. Ja, zeker. Ja, dat is wel een van mijn voordelen. Ook omdat ik gewoon een goed bovenbeen heb, links. Daar kan ik ook heel veel kracht uit halen. Dus dat is ook wel een voordeel. Dus ik moet zeggen, dat is wel een van mijn krachtige punten op de tennisbaan. Ja. En wat maakt tennis voor jou persoonlijk een fijne sport? Nog een keer? Sorry. Ja, af en toe valt hij iets weg. Oh, hier, maar... excuses. Wat maakt tennis voor jou persoonlijk een fijne sport? Het spelen met de bal, het inzicht. Het variëren van hard slaan tot korte ballen geven. Het is gewoon een onwijs gave sport en je beweegt van links naar rechts. Dus het is geen moment dat je stil zit. En ik denk dat dat wel het mooie is en dat er van alles kan gebeuren. De bal is rond en die kan alle kanten opstuiten uiteindelijk. En ik denk dat dat het mooie maakt aan het spel. Ja, en voor tennis deed je natuurlijk aan voetbal. Dat is echt een teamsport met sowieso 11 voetballers. Maar mis je dat niet in tennis? Nou, ik moet zeggen, op het begin natuurlijk wel. Dan denk je wel van ja, dit is wel heel iets anders. Omdat je ook echt alles alleen moet doen. Maar nu samen met mijn doelpartner hebben wij wel een hele goede band opgebouwd. En zie ik dat ook echt als een soort teamsport, het dubbelspel. Wij geloven volledig in elkaar en we reizen ook met een redelijk grote groep altijd wel aan tennissers. Nederland heeft een best grote groep, zowel dames als heren. Hoe komt dat? Dus ik denk dat omdat wij gewoon wel veel goede tennissers hebben, denk ik. Omdat wij allemaal met elkaar kunnen trainen. En ik denk dat als je grote landen hebt, zoals bijvoorbeeld hier in Japan, ook in Australië en in Amerika, is toch moeilijker om met elkaar te kunnen trainen. En wij hebben in Nederland het centrale nieuwe centrum van de KNTB. Dat is in Amstelveen, dus iedereen is ook binnen anderhalf uur wel op bestemming. En ik denk dat dat wel een groot voordeel is om elkaar beter te kunnen maken. Zijn de faciliteiten in Nederland dan wellicht ook beter als het gaat voor rolstoeltennissers? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de bond is daar heel erg mee bezig. Om het rolstoeltennis echt gewoon... Ja, wij draaien gewoon een volledig programma binnen de bond. En wij staan ook echt wel hoog op het lijstje, zeg maar. En het is niet dat in heel veel landen wordt het ook een beetje ondergeschoven. En van, je zoekt het zelf maar uit en kijk maar wat je doet. En dat is bij ons in Nederland absoluut niet aan de orde. En ik denk dat dat wel een groot voordeel is. Dat mensen er ook echt in geloven en er ook echt achter staan. Kijk, dat is mooi om te horen. Jij bent dus professioneel, dus rolstoeltennisser. Hoe zien jouw dagen eruit, jouw trainingsdagen? Ja, die zijn best wel lang eigenlijk. Ik ben 's morgens rond 7:45 in Amstelveen. Dan trainen we of warming up van 8:30 tot 8:30. Dan van 9:30 tot 10:30 tennissen. Dan pauze tot 12:30. En dan van 12:30 tot 14:30 weer tennissen. En dan van 3:00 tot 4:30, 5:00 fysieke training. En dan douchen en dan naar huis. Dus het zijn eigenlijk gewoon werkdagen. Dat zijn flinke tijden ook. En ik weet dat heel veel andere sporten natuurlijk niet zo lang trainen. Dat ze dan ook echt moeten rusten tussendoor. Ja, klopt. Ja, wij pakken onze rust natuurlijk wel. Weet je, als soms een keer te veel wordt, dan zeggen ze wel, ja, we skippen een keer een training. Maar het gewone programma die normaal is gewoon 5 dagen in de week. Die tijden die ik net opnoemde. Ja. En welke vormen van trainingen doe je nog meer naast specifiek tennistraining? Sorry, nog een keer? Dus welke vormen van trainingen doe je nog meer naast het specifiek tennistraining? Ik heb wel eens gehoord dat jullie ook een specifiek roltraining hebben of ja, zo. We hebben ook mobiliteitstraining, klopt. We hebben ook veel roltraining op de baan, waardoor het zeg maar wel belangrijk is dat je bewegingen... wat ik net zei, dat het voor mij is dat zeker een van de belangrijke dingen. Omdat je gewoon... Het rollen is voor ons... Ja, zijn eigenlijk onze benen. De rolstoel zijn onze benen. En dat is echt wel van belang om daarin goed te kunnen bewegen. En ook heel wendbaar te kunnen zijn. En ik denk, en ook uitholingsvermogen te kunnen trainen is echt ook van belang. Want als je hier kijkt, als hier een wedstrijd 3 uur duurt, denk dat je aan het einde van de dag echt wel gaar bent. En dat trainen wij ook op de baan zelf. En daarnaast ook in de gym hebben we onze krachtprogramma's. En daarnaast heel veel tennis en ook yoga hebben wij erbij om gewoon wel ook tot rust te kunnen komen. Want dat is natuurlijk al, wat je net zei, ook is ook onwijs belangrijk. Ja, en die roltraining, dat heeft ook alles met reactievermogen te maken. Hoe ziet zo'n roltraining er dan ongeveer uit? Hoe worden jullie daarin begeleid? Ja, we hebben nu sinds 1,5 jaar of 2 jaar een nieuwe fysieke trainer. Die moest er ook wel aan wennen, omdat hij echt met valide sporters heeft gewerkt. Vooral voetballers. En dan kom je wel in de rolstoelwereld. En dan wil je eigenlijk hetzelfde doen als de valide. Maar dat is eigenlijk onmogelijk. Dus daar moet je echt wel in inlezen. Wij werken vooral met sprinten. Achtjes draaien. Achteruit draaien. Wendbaarheid. In die korte bochtjes. Mm-hmm. En ook met elastieken achter onze rolstoel. Om zo veel mogelijk weerstand te kunnen krijgen. kijk, dingen wat ik allemaal niet wist. Dat zijn nog best wel andere oefeningen, zeg maar, die jullie doen om, zeg maar, die reactievermogen te versterken. Ja, absoluut. Zeker weten. Ja, als je gewoon alleen maar rondjes rijdt, dat is heel leuk. Maar daar word je niet de beste van de wereld mee. Precies. Tom Egberink is rolstoeltennisser en doet nu voor de derde keer mee aan de Paralympische Spelen. Heb jij een vraag voor Tom over rolstoeltennis of de Paralympische Spelen zelf? Bel dan naar 0800-1121 of app via de NPO Radio 1-app. Tom, ik spreek je zo. Dan gaan we het hebben over de Spelen zelf. Hallo Notes met Man Eater op NPO Radio 1. Ja, Tom Egberink is rolstoeltennisser en doet nu voor de derde keer mee aan de Paralympische Spelen. Heb jij een vraag voor Tom? Want we hebben dus live verbinding met Tokio. Over rolstoeltennis of de Paralympische Spelen, bel dan naar 0800-1121 of stuur een appje naar de NPO Radio 1 app. Hi Tom! Tom! Hey. Hallo! Hey, hey, gezellig. Hey, het is heel belangrijk, want voor jullie is het natuurlijk ook 5 jaar geweest, de weg naar Tokio. Tom? Ja? Ja. Hij haat het heel erg. Oh, wat vervelend. Ja, nou, ik zal de vraag nog een keer herhalen. De weg naar Tokio was voor jullie natuurlijk ook 5 jaar. Hoe zag jouw weg naar Tokio eruit? Naar Tokio? Die is wel met ups en downs geweest. Ik moet zeggen, we hebben ons natuurlijk wel ingesteld naar Rio. Gewoon, we gaan 4 jaar gassen. In Rio brak duim een week voordat het toernooi begon. De Paralympics in Rio. Mm-hmm. Dus dat was niet echt een pretje. Nee. Ik moet zeggen, daarna heb ik het wel opgepakt. Ik geblesseerd zitten met mijn elleboog een paar keer. Het was geen, ja. Oh, en we hebben nu geen verbinding met Tom meer, volgens mij. We gaan even een plaatje draaien. Dan gaan we even proberen om weer contact te maken met Tom. We gaan luisteren naar Lionel Richie met Dancing on the Ceiling. Lionel Richie met Dancing on the Ceiling op NPO Radio 1. Ja, en we hebben weer contact met rolstoeltennisser Tom Egberink, als het goed is. Tom! Ja, goedemorgen. Kijk, ja, daar ben ik weer. Dat klinkt helemaal goed. Live vanuit Tokio, want je doet mee met de Paralympische Spelen. En ik wil het graag met je hebben over de weg naar de Spelen. Want hoe waren die voor jou? Ja, die waren op zich wel anders dan normaal. Ik in Rio meegedaan en een week daarvoor brak ik mijn duim voor de Paralympics. Dus toen hebben we wel gezegd, oké, we gaan 4 jaar vol gas geven. En toen kwamen er wel wat tegenslagen eigenlijk. Qua operaties aan mijn elleboog. Met als laatste vorig jaar in maart. In het kwalificatiejaar nog. Dus toen was het wel van dus heel spannend. En net voordat ik geopereerd werd, maakte ze bekend dat een jaar werd uitgesteld. Dus het was voor mij eigenlijk wel een geluk bij een ongeluk. Waardoor ik extra goed kon revalideren en alle tijd had om me voor te kunnen bereiden. En heb je het gevoel dat je sterker bent dan ooit, zeg maar, op te spelen? Want je hebt nu al 3 keer mee kunnen doen. Ja, zeker. Ik voel mij gewoon goed. Ik heb nu ook mijn hoogste positie ooit op het moment, nummer 8 van de wereld. Wow. Dus ik draai ook echt wel mee met de topjongens. En qua plaatsingen is het natuurlijk ook lekker en je weet gewoon wat je kan verwachten. En ik heb een paar weken geleden nog meegedaan op Wimbledon. Ook tegen de jongens gespeeld. Dus ja, weet je, het is alleen maar mooi om op zulke podia te mogen staan. Ja, je bent ook goed voorbereid dus. En vorige week kwam je aan in Tokio en heb je de baan al een beetje kunnen uitproberen. Jij zei al dat je hebt getraind, dus met de nummer 1? Ja, de eerste paar dagen konden we nog niet naar het tennispark. Dus hebben we echt in het dorp een beetje moeten improviseren. En dat hebben we ook kunnen doen door, wat ik zei, de roltraining hebben we ook hier kunnen doen. In de garage eigenlijk van het appartement bij ons. Ja, dat klinkt niet heel groot. Nee, het is niet heel groot, maar goed, het was wel een optie dat we konden doen. En vanaf zondag hebben we hier kunnen trainen. Dus dat was wel even, eigenlijk wel heel lekker om die banen te kunnen voelen. Het is toch een hele andere stuit hier, ander weer en andere hoogte, zeg maar. Dus het was wel winnen eigenlijk. Maar ik moet zeggen, nu na een paar dagen voel ik me eigenlijk wel goed hier. Hey, dus ik wil eigenlijk wel dat het gaat beginnen. En de ondergrond, dat is ook volgens mij heel erg belangrijk, toch? Van zo'n baan. Ja, absoluut. Ja, dit is hardcourt waar we op spelen. Dus dat is bijna waar we heel veel toernooien op spelen. We hebben ook gravel. En we hebben nog gras. Maar de gras is eigenlijk alleen op Wimbledon. En gravel hebben we eigenlijk meestal alleen in de zomer. En dus dit is wel een van mijn favoriete ondergronden om op te kunnen spelen. Waarom? Omdat je rolt heel geleidelijk. Dus je hebt geen haperingen, zeg maar, van zoals bijvoorbeeld gravel met zand. Of gras dat heel erg zwaar is. En dan hou je het amper een week vol. Want dan ben je echt wel toe aan een paar dagen rust. Dus dit is echt wel een dingetje. En ook qua stuit hier vind ik het onwijs lekker om op tennissen. Want de ballen schieten hier gewoon lekker door en stuiten heel erg hoog. Dus ik moet zeggen, ik ben wel aardig goed in mijn element hier. Is het dat jullie dan ook per ondergrond dus ook bijvoorbeeld andere wielen hebben? Want ik weet bij Formule 1 hebben ze natuurlijk ook met weeromstandigheden dat ze soms van wielen veranderen. Maar is het dan ook bijvoorbeeld als je op gras moet gaan tennissen dat je dan andere wielen hebt bij wijze van spreken? Of een andere rolstoel? Nee, dat niet. We kijken meestal wel gewoon naar de luchtdruk in de banden. Speel je op een iets zachtere baan, dan moet ze ook niet onwijs hard zijn, want dan ben je constant aan het slippen. Maar speel je op een harde ondergrond zoals hier, dan moet je gewoon zo hard mogelijk hebben, zodat je gewoon zo hard mogelijk kan rollen ook. En dat is het enige wat wij aan de rolstoelen aanpassen en de stand van de achterkant van de wieltjes, zodat je niet vast zit, zeg maar. Ja, want de rolstoel waarin je speelt is ook anders dan een gewone rolstoel, zeg je eigenlijk. Ja, klopt. De gewone rolstoel is, zeg maar, die je wel bij veel mensen ziet, ook in Nederland. En een tennisstoel is echt specifiek gebouwd voor jou. Met de wielen die dan wat schuiner staan aan de zijkant. En een klein wieltje achter, zodat je niet achterover valt. En je hebt twee wieltjes voor eigenlijk om goed te kunnen sturen. Dus je balanspunt is ook onwijs van belang. En ook zeker de stand van de wielen. Want je moet ze ook niet te schuin hebben, want dan kun je amper een bocht maken. Maar als je ze helemaal niet verstelt, dan wordt het ook heel erg zwaar om te kunnen draaien. En wat als er iets met je stoel gebeurt? Mag je die dan tijdens de wedstrijd oplossen of repareren? Je krijgt 20 minuten tijd om je stoel aan te passen, mocht er iets kapot zijn. Dus heel vaak gebeurt het wel eens dat er een band knalt, zeg maar, zeker met de hitte hier. Ja, dan haal je het makkelijk om binnen 20 minuten te kunnen vervangen. Want ze hebben hier ook mensen die hier speciaal zijn om rolstoelen te kunnen aanpassen. Alleen, breekt die echt dwars door midden, dan wordt het wel een heel lastig verhaal om binnen 20 minuten weer klaar te zijn. En dan is het gewoon of einde wedstrijd, of je moet zorgen dat je in een van je collega's stoelen verder kunt spelen. Dus je mag wel een soort van reservestoel van je collega pakken? Ja, dat zou mogen als die op dat moment niet op de baan staat en laat het toe. Zeg maar, zo, ja, ik zou eventueel niet voor mijn dubbelpartner wel mogen spelen als hij niet op de baan staat. Maar ja, dat is natuurlijk een hele andere manier van zitten voor mij. Dus ik weet niet of ik dan heel erg ver ga komen. Ja, zeg maar. Want die stoel is dus... Maar ja, het is echt heel erg nood. Ja, die is nou helemaal customized, dus echt aangepast op jullie, zeg maar, als op de speler zelf. Ik kan me voorstellen dat het dan niet echt een hele goedkope stoel is. Nee, het zijn zeker geen goedkope stoelen, nee. Ik moet zeggen, het is echt tussen de 5.000 en de 6.000 euro, minimaal. Ja, dan heb je er ook niet drie van in de schuur staan. Dus ja, als er wat kapot is, dan is het ook al gauw dat je echt wel een groot probleem hebt, zeg maar. Jeetje, wat duur. Ja, absoluut. Ja, tennis is zeker geen goedkope sport, nee. Hey, en zijn er ook bepaalde spelregels van rolstoeltennis dat dan anders is dan bijvoorbeeld met de reguliere tennis? Ja, het enige verschil wat wij hebben is dat de bal twee keer mag stuiten. Dat hoeft niet. Je mag hem ook uit de lucht pakken, je mag hem ook naar één stuit pakken. Maar de tweede stuit mag buiten de baan zijn. Zodat de eerste maar in het veld is en daarna mag de tweede ook zelfs bijna op de tribune zijn als je maar terugslaat. Maar weet je, bij de echte wereldtop zie je heel vaak die bal niet eens twee keer stuiten. Alleen als je een dropshot speelt. Want tegenwoordig wordt zo hard geslagen dat het eigenlijk bijna niet meer gebeurt. En wat is een dropshot? Want dat is voor mij onbekend. Een dropshot is dat je een bal echt heel kort achter het net legt. En dat diegene echt als een malle eigenlijk moet gaan rijden om die bal te kunnen halen. Kijk. Ik weet precies waar je het over hebt. Tom Egberink is rolstoeltennisser en doet nu voor de derde keer mee aan de Paralympische Spelen. Heb jij een vraag voor Tom over rolstoeltennis of de Paralympische Spelen zelf? Bel dan naar 0800-1121. Je kan dus nog een half uurtje bellen of appen naar de NPO Radio 1 app. En is flink geappt ook, Tom. Ik begin met het appje van Mark Vroom. Die vraagt zich af, ik heb een vraag over de training. Als je traint, zit dan jouw trainer ook in de rolstoel? Nee, die zit niet in een rolstoel. Er zijn wel trainers die inderdaad lesgeven in een stoel. Ik train op het moment fulltime bij de bond. En wij hebben onze bondscoach, is gewoon een valide man, dat is Dennis Sporrel. Die werkt al een hele lange tijd met de rolstoeltennis. Maar ze heeft zelf eigenlijk ook nog nooit in een rolstoel geprobeerd tennis. Maar die snapt wel hoe het voor ons werkt. Dat was voor hem natuurlijk ook wennen op het begin. Maar er zijn eigenlijk, moet ik zeggen, heel weinig trainers die wel in de rolstoel zitten. Is het juist dan niet fijner als een trainer dat wel zou doen? Omdat je dan ook gewoon weet hoe moeilijk het is of hoe flexibel je moet zijn. Je moet natuurlijk op meerdere aspecten letten. Ja, zeker. Maar aan de andere kant is het ook wel heel fijn als je een trainer hebt die een valide trainer die zeg maar heel veel ballen terugslaat. Zodat jij wel gewoon constant kan blijven trainen. Weet je, als een trainer hebt in de rolstoel, dan... Ja, heb je toch een andere soort training dan dat je met een valide staat die alles terug gaat brengt. En dat is denk ik wel voor ons heel fijn. En onderling trainen wij heel erg met elkaar als rollers in Nederland. Waardoor de trainer dan bij ons staat en dan aanwijzing kan geven. Dus dat is voor ons wel heel erg fijn. Zoals jij die hebt, heeft de temperatuur en de luchtvochtigheid in Tokio invloed op het gedrag van de bal? Ik moet zeggen, ja, de stuit is wel heel erg anders. Als het echt onwijs warm is, dan stuit die nog harder. De ballen dan ook wel meer vliegen. Voor de rest worden ze heel snel oud hier, want die banen zijn heel stroef. En ze wisselen ook echt bij 7 games krijgen we nieuwe ballen en daarna bij 9 games. Maar wat dus zeg je nou? De bal wordt oud? Ja, heel snel oud en kaal, zeg maar. Het gele spul gaat er heel snel vanaf, waardoor ze heel snel oud worden. Kijk. En waardoor die ook minder hoog gaat stuiteren. Dus heb je nieuwe ballen, dan stuiteren ze gelijk ook weer een onwijs hoog. Dus het heeft dus wel echt wel invloed, temperatuur en luchtvochtigheid. Heeft dus wel echt invloed op het gedrag van de bal. Ja, zeker. Omdat we ook onwijs veel zweten. En weet je, dat is de luchtvochtigheid hier. Dat zal ook wat aan de bal komen zitten bij iedereen. Dus daar ontkom je niet aan. Ja. Barry die vraagt, speel je ook wel eens tegen lopende spelers? Jawel, ik heb wel in het verleden was met mijn vader tennis en heel soms mijn broertje. En ja, ook wel eens met vrienden van mij die zeggen van laat eens een keer een balletje slaan. Dat is toch wel anders ook voor hun, omdat ze het gewoon totaal niet gewend zijn. Ze zijn gewoon een hele andere manier van tennissen gewend. Die ballen gewoon meer rechtstreeks naar hen toe komen, heel hard. En wij spelen meer vanuit opbouwende bal. Dus wij moeten echt van laag naar hoog. zodat die bal ook een hele andere stuit krijgt voor ja, de valide. Dus dat is wel heel grappig om te zien dat zij denken van, oh, oké, okay, dit is wel, gaat best wel hard ook. Ja. En daar vergissen mensen zich nog wel eens. Dat mensen denken, oh, dat is niet zo moeilijk. Dat kan ik ook wel. En dat, dan moet ik zeggen, dat verhaal heb ik heel vaak gehoord. En totdat ze het zelf gaan ervaren of tegenover mij gaan staan. Of ze, ja, en dat ze zelf in de rolstoel gaan zitten. Want jij loopt een dagelijks leven met een prothese, toch? Ja, ik kan kleine stukjes, kleine afstanden kan ik lopen. Voor de rest zit ik ook in de rolstoel. Dus als ik iets langer moet, dan pak ik gelijk mijn stoel. Omdat het gewoon anders niet vol te houden is. En daarin is het ook weer voordelig als ik veel in mijn rolstoel zit. Zodat ik goed blijf rollen, zeg maar. En dat je mee kan nemen in mijn tenniswedstrijden. Ja. Marjan, die appt, je zei dat je zelf een gunstige handicap hebt. Maar welke handicaps kom je nog meer in Tokio tegen? Is de strijd vaak wel eerlijk? Ja, zeker. Bij tennis hebben we twee divisies. Dat wil zeggen dat je gewoon het mannencircuit en het vrouwencircuit hebt. En daarnaast hebben we nog de quad-divisie. En dat houdt in dat je een dubbele handicap hebt. Dus zowel aan je onderbeen of aan onderlichaam en aan je bovenlichaam. Dus iets met je handen of met je benen. Of sorry, armen. En dat is echt een aparte divisie voor. En ja, dat is ook wel tegelijkertijd met ons. Maar ja, dat krijgen wij weinig mee te maken, zeg maar. Alleen wij reizen altijd wel met dezelfde groepen. Dus. Ja. En verder in het dorp zijn onwijs veel verschillende handicaps. Maar dat is van allerlei sporten. Elektrische rolstoels aan toe. Ja, dus ze maken dus binnen tennis wel ook nog onderscheid tussen ja, de boven- en onder handicap, zeg maar ook. Ja, je kunt er uiteindelijk zelf voor kiezen. Weet je, ben je goed genoeg, dan kun je ook gewoon meedoen bij de mannen. Maar we hebben dan een aparte divisie voor als je iets aan je bovenbenen hebt, of aan je onderbenen en iets aan je bovenarm of onderarm. Ja, dan kun je daarin meedoen. Daar word je wel voor gekeurd. Daar kan niet iedereen zomaar aan meedoen. Ja, Tom Egberink is rolstoeltennisser en doet nu voor de derde keer mee aan de Paralympische Spelen. En we hebben dus live verbinding met Tokio. Heb jij dus een vraag voor Tom over rolstoeltennis of de Paralympische Spelen? Bel dan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Je kunt dus ook nog een voice-appje sturen. Dat kan ook via de gratis NPO Radio 1 app. Dan heb je dus een microfoon-icoontje. Die kun je dus ingedrukt houden en dan komt het spraakberichtje bij mij binnen. En dan kan ik hem dus afspelen voor Tom. Tom, er is ook een appje binnengekomen van Frits. Er wordt veel geappt. Die zegt, je bent qua training de hele... Ja, dat is toch leuk. Frits die vraagt, jij bent qua training de hele dag bezig, maar krijg je als Paralympische sporter ook wel oké betaald? Kun je daarvan rondkomen? Wij zitten bij het NOC-NSF, krijgen wij een A-status die je kunt verdienen. Dan moet je bij de eerste beste 12 van de wereld zitten. Dat zit jij? Zeg maar vanuit de vanuit de overheid, zeg maar, dat is een soort salaris krijg je dan. En voor de rest hebben wij wel prijzengeld op toernooien, maar dat staat niet in verhouding met valide natuurlijk. Ik moet zeggen dat het wel steeds meer omhoog gaat. Maar zeker bij de Grand Slams wordt het wel steeds hoger en hoger. Maar een andere toernooi, zoals ik bijvoorbeeld... Waar moeten we dan aan denken? Of 2 weken Amerika. Tom, qua prijs, want je zegt ja, het gaat hoger of... Nou, ik moet zeggen, bij Wimbledon is het nu zo dat de winnaar in de single krijgt, als ik me niet vergis, 60.000. Dat is bij de valide 1,4 miljoen. Dus dat gat is natuurlijk heel erg groot. Dat is wel echt heel groot. Maar dat voor ons onwijs veel geld natuurlijk. Maar daar zullen wij ook nooit gaan komen hoor. Maar ik bedoel, het is meer de kleinere toernooi. Of als je zeg maar 2 weken naar Amerika moet. Ja, dan moet er meestal gewoon geld bij. Want je vlucht moet je betalen, je hotel, je eten, alles erop en eraan. En dan ja, moet je heel goed doen om überhaupt zeg maar, je vlucht te kunnen terugverdienen. En laat staan nog het hotel daarnaast. Ja, want wat vind je er zelf van dat het dan niet gelijk is? Nou, aan de andere kant vind ik het wel normaal hoor. Want heel veel mensen stellen mij die vraag van ja, het is toch absurd. Aan de andere kant, weet je, wij doen ons ding en hun doen ons ding. Alleen er is op het moment te weinig aandacht voor en animo voor vanuit televisierechten, et cetera. Zodat wij niet genoeg in beeld komen. En die uitzendrechten moeten gewoon betaald worden. En daardoor wordt er ook zoveel geld gemoeid zeg maar, bij de valide tennissers. Doet de bond daar wel wat aan? Dat het ook gewoon wat meer aandacht krijgt, rolstoeltennis? Ja, zeker. De bond die probeert ons echt gewoon ja, op één lijn te houden. Alleen ik moet zeggen, de andere toernooien zijn steeds meer ook rolstoeltennis aan toevoegen. Als je kijkt bijvoorbeeld, nu zit er al een jaartje of 10, 12 dat we bij het ABN AMRO toernooi in Rotterdam meedoen. En daarnaast de Grand Slams zitten de beste 8 doen daarmee. Dus het wordt steeds groter en groter. Maar natuurlijk is er nog wel te weinig aandacht voor om het zo groot te maken. Dat wij echt constant op televisie zijn. En als dat gebeurt, dan zijn we natuurlijk onwijs blij. Maar ik denk dat wij rolstennis wel het meeste aandacht hebben qua gehandicaptsport in de media. Ja. Als je kijkt ook naar Esther Vergeer, die heeft daar heel veel, heel goed haar best voor gedaan in het verleden. Ze is natuurlijk nu de chef de mission. Dankzij haar is het rolstennis wel echt op de kaart gezet. Ja, en zo'n Paralympische Spelen, zeggen, die geeft natuurlijk ook best wel zo'n boost, kan ik me voorstellen. Ja, zeker, absoluut. Weet je, als je hier goed presteert, ik denk dat als je dan terugkomt met een medaille, dat het wel iets teweeg zal brengen bij sponsoren, bij mensen om in je omgeving. Maar het is gewoon lastig om sponsoren te vinden in onze tak van sport. En dat is wel heel erg jammer. Maar aan de andere kant moeten we ook realistisch zijn. Weet je, ik ben begonnen als hobby en het is nu fulltime job. En ik probeer er alles uit te halen. En het beste in mezelf naar boven te halen. En ja, ik hoop natuurlijk op mooie samenwerkingen. Ja. Maar ja, die moet je uiteindelijk verdienen. En ze staan niet in de rij. En dat zal misschien ook nooit gebeuren. En daardoor zijn wij altijd heel druk op zoek. Ook voor jezelf gewoon om, zodat je wel de wereld rond kan reizen. Ja, en je kan er ook mee leven, toch? Met de salaris die je krijgt. Sorry, nog een keer? Je kan ook ervan leven, toch? Met die salaris die je ook krijgt, met de vaste salaris. Ja, natuurlijk, maar daar gaat natuurlijk wel alles gewoon vanaf. En wij moeten gewoon wel onze reizen betalen. En dat is wel een dingetje dat je denkt van daarvoor heb je wel sponsoren nodig. Want de vluchten zijn gewoon niet goedkoop. Nee, ook niet. Je moet ook van alles betalen, blijven betalen en auto. Dus ja, dat gaat allemaal gewoon door. En daarvoor hebben we wel ons salaris, zeg maar. Maar het tennis is een onwijs duur sport. Ja. Jossie vraagt via de app: tegen wie zou je nog echt nog een keer willen spelen? Bij de valide, denk ik, dat hij bedoelt. Nou, ik denk dat het niet uitmaakt of het valide is of. Nou, het lijkt me nog een keer leuk om tegen Roger Federer te staan. Dat zijn toch wel momenten. Dat is toch wel leuk om een keer te doen. Een droom van iedereen. Ja, maar ik moet zeggen dat die jongens zijn wel heel erg geïnteresseerd in het rolstennis. Zeker als je kijkt naar Djokovic en Federer, zijn wel het meest betrokken bij het rolstennis. Die nemen er ook de tijd voor, die staan er ook echt wel voor open. Dus dat is alleen maar mooi dat die jongens er ook een steentje aan bijdragen, denk ik. Waardoor wij ook iets meer aandacht zullen krijgen in de toekomst. Ja, Tom Egberink is rolstoeltennisser en doet dus voor de derde keer mee aan de Paralympische Spelen. We hebben dus nu ook verbinding met hem vanuit Tokio. Heb je een vraag voor Tom over rolstoeltennis of de Paralympische Spelen? Bel dan naar 0800-1121 of app naar de NPO Radio 1 app. En er is gebeld door Mike. Goedemorgen, Mike. Hi, goedemorgen. Nou, stel je vraag. Ja, ik vroeg me af, ik weet niet zeker of hij het zelf is, maar er werd gezegd dat na de Paralympische Spelen, dus in Tokio, dat er overgeschakeld gaat worden naar atletiek. Ik weet niet of het echt van hem was, maar hij wil dan de 100 meter en de 200 en 400 meter sprint gaan doen. Oh, dus een overstap naar een andere sport, zeg maar. Juist. Ik ga het even vragen. Is dat niet zo? Naar Tom. Tom? Ja. Nee, dat ben ik niet, nee. Dat is mijn collega tennisser inderdaad. Die maakt de overstap. Die heeft er zelf voor gekozen dat hij de wereldtop uiteindelijk niet zou gaan halen. En uiteindelijk voor een andere sport gaat kiezen. En we hebben het dan nu over je collega dan. Maar zou jij ooit een overstap willen maken naar een andere sport? Nou, ik denk het niet. Ik vind het tennis gewoon veel, veel te mooi. En dat is echt mijn ding. En ik kan echt mijn ei in kwijt. En ik heb er alles in gestoken vanaf mijn 11e. En dat ga ik niet zomaar opgeven voor iets anders. Ik wil het best een keer proberen, maar ik denk dat tennis, dat is gewoon, blijft het mooiste spelletje. Mike? Heel veel respect. En groetjes aan Ranky. Want dat is een vriend van mij die ook daar is als het goed is. Verspringen. Ik weet niet of Tom weet. Oké, ik weet niet wie het is, maar als ik hem tegenkom, zal ik het doen. Ja, dankjewel man. En succes. Dankjewel voor het bellen, Mike. Dank je. Hoi. Ja, te gast rolstoeltennisser Tom Egberink vanuit Tokio. Bellen kan naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. Nou hadden we het natuurlijk over eventuele overstap. Mocht iemand dat dus wel willen naar een andere sport, weet jij hoe dat ongeveer dan in zijn werking gaat? Als je iets anders wil, dan zijn er altijd mogelijkheden. Zeker binnen de gehandicaptsport is natuurlijk de link snel gemaakt naar een andere bond. Dus mocht je iets willen, dan zijn de connecties heel snel gelegd. Om een keer te gaan proberen, om een keer proef te draaien en vanuit daar te kijken van is het wat voor je of Zien ze überhaupt talent in je? Dat is altijd de vraag. En dat is aan degene zelf of die daarvoor open staat en de bond ook, zeg maar. Ja. Rudy die vraagt, is het een idee om de beide Olympische Spelen samen te voegen? Daar is wel eens over gesproken. Alleen ik denk dat dan wij heel erg op de achtergrond zullen verdwijnen. Mm. En dat alle aandacht echt naar dat Olympische zal gaan. En ik denk dat we nu echt onze eigen dingen hebben. Dat je daar toch het meeste uit zal gaan halen dan in plaats van dat je alles samen doet. Want dan is maar de vraag van, wordt je naam dan überhaupt nog ergens genoemd, zeg maar? Ja. Tom Egberink dus, rolstoeltennisser en dus live vanuit Tokio. Heb jij een vraag voor Tom? Dan kun je dus nog bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Empire of the Sun met Walking on a Dream op NPO Radio 1. Ja, Tom Egberink, rolstoeltennisser bij ons, dus telefonisch te gast. Je kunt dus nog een vraag stellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En Tom? Ja? Heb ik nog live verbinding met Tokio? Zeker. Ik heb een beller nog, maar misschien wil die beller zichzelf even voorstellen. Hallo? Ja, hallo, met Annemieke. Hallo Annemieke. Hallo, ik ben de moeder van Tom en ik denk ik ga even bellen. Tom, je moeder. Moeder, nou wat gezellig. Ja, hey kerel. Wat hallo. Leuk dat ik je zo even kan treffen. En ik wil je hierbij gewoon heel veel succes wensen. En ik ben gewoon ontzettend trots op jou. Oh. Dankjewel, dat is fijn om te horen. Tuurlijk, maar dat wist je natuurlijk al, hè? Annemieke, heb jij dus ook Tom naar Schiphol gebracht? Nee, dat wou ik wel doen als verrassing. Maar dat mocht ook allemaal niet met de restricties van de COVID. Dus helaas. En hoe is het als moeder zijnde om de Spelen dus niet live in Tokio te kunnen gaan volgen, maar dat je het allemaal via de televisie moet gaan zien? Dat is wel heel spannend, hoor. Het is sowieso heel spannend als je erbij mag zijn. Maar zo op afstand, dan is het ook wel ontzettend spannend, moet ik zeggen. Hoe gaan jullie het volgen? Ik hoor dat er livestreams zijn, dus ik ga er wel voor zitten. Met de hele familie, denk ik. Ja, we gaan kijken. Ja, inderdaad. Annemieke, hartstikke leuk dat je even belde ook. Ja, heel leuk. En heel veel succes verder met je programma. Dankjewel, Annemieke. Oké, tot ziens. Doeg. Nou, Tom, overval ik je even. Ja, moet je het hebben. Ja, is er een belangrijke factor voor je geweest ook, voor je carrière? Ja, zeker weten. Weet je, we beginnen natuurlijk allemaal nieuw. En ik was natuurlijk 11 of 12 jaar toen ging ik al naar Brazilië toe. En dat was voor mijn moeder ook wel een dingetje dat ik dat ze me los moest gaan laten tussen de grote jongens. Dat heb ik heel goed opgepakt. Ik ben heel snel volwassen geworden eigenlijk. Was voor sommige mensen wel lastig. Ik ben op 16 ben ik op kamers gegaan. Dus, wauw. Ja, ze heeft me altijd gesteund waar ze kon. En dat doet ze nog steeds. Dus ik moet zeggen, daar ben ik er heel dankbaar voor. En die factor, dat zal altijd blijven. Ja. Prachtig. Is zij ook een factor die je dan mentaal bijvoorbeeld ook heel erg steunt bij dat hele sportersleven, zeg maar? Ja, zeker. Alleen zij kan niet zo goed tegen de senioren. Dus misschien maar goed dat ze hier niet bij is, want dan zal ze zich helemaal opvreten. Dus zeker, absoluut. Hey, en hoe zorg je er zelf voor dat je mentaal sterk blijft tijdens zo'n belangrijke wedstrijd? Nou, ik moet het gewoon zien als een toernooi en niet echt als een heel iets anders. Want wij spelen echt wel op grote toernooien. Wij komen over de hele wereld. Dit moet ik eigenlijk net zo zien. En dat doe ik ook gewoon. Weet je. Ik ben gewoon voor zoals ik altijd doe. Ik train gewoon zoveel als ik altijd doe. Ik pak genoeg rust. In de dubbel bereiden we ons op dezelfde manier voor als we altijd doen. En ik denk als we dat blijven doen en blijven geloven in de dingen die we doen, dat er dan hele mooie dingen kunnen gaan gebeuren. Ja. Je hoort toch wel dat veel tennissers ook vaak last hebben van een bepaalde druk. En daardoor ook mentaal veel problemen hebben tijdens zo'n spel. Ervaar jij dat zelf soms ook? Nee, ik moet zeggen, tot nu toe heb ik nog totaal geen druk. En ik blijf gewoon mijn eigen ding doen en dan zie ik wel hoe ver ik kom. Ik kan me nu wel heel erg druk gaan maken. Misschien dat er nog wel een beetje spanning bij komt kijken. Maar op het moment dat totaal nog niet. Ja. Dus het is nu wel voor mij dat de looting is geweest. Dat het wel echt gaat beginnen nu. Want het was zo, trainen, trainen, trainen, trainen, trainen. En nu is de looting geweest. En nu heb je wel echt het gevoel van het toernooi gaat nu wel echt beginnen. Ja, en de looting is geweest. Tegen wie ga je spelen? Nou, de eerste ronde heb ik nog een dagje vrij, dus ik begin zaterdag. Ja. Omdat ik achtste geplaatst ben, de eerste 8 hebben een bye. En dan zal ik uitkomen tegen eentje uit Costa Rica of één uit Maleisië. Die moeten morgen tegen elkaar, dus ik zal daar even gaan kijken. Ik ken ze allebei niet echt. Dus er zijn jongens die iets verder op de ranking staan. Maar zeker bij zo'n toernooi valt gewoon niks te onderschatten. Dus ik zal me gewoon voorbereiden zoals ik altijd doe. En ook een beetje gaan kijken bij de wedstrijd tussen hun. Ja, dus is het een gunstige loting? Gunstig. Wat is gunstig? Ik moet zeggen, zo'n toernooi is toch altijd anders. Dus potje voor potje moet ik gaan kijken. Want je kunt wel zeggen, ik heb een goede loting, ik heb geen goede loting. Ik denk als je wilt winnen, als je echt voor de medailles wil gaan, moet je gewoon voor iedereen winnen hier. Zowel single als dubbel. En ik denk dat we daar per dag moeten gaan kijken hoe het gaat, hoe voel je. Hoe is je niveau? Als je dan gewoon blijft winnen en dan gewoon s'avonds kijkt ik moet morgen tegen die en die. Bijvoorbeeld nog wat wedstrijdenbeelden gaan kijken, kleine stukken. En dan gewoon er gaan staan. En je kunt nu niet meer beter worden. Dat had je echt in Nederland moeten doen en in de periode ervoor. En ik denk dat we allemaal gewoon klaar voor zijn. En iedereen heeft zijn eigen ding gedaan en ze heeft zich optimaal voorbereid. Dus ik denk dat iedereen helemaal vanuit de Nederlanders in ieder geval helemaal klaar voor is. Kijk, er is ook gebeld door John. Goedemorgen, John. Ja, goedemorgen, Mai. Ik had nog even, toch nog even, Tom, goeienacht. Ik heb je er net al even over gehoord, hè, over televisie, rechten, weet ik het allemaal. Maar ik vroeg me toch af, ben je niet stiekem van binnen... Kijk, Nederland, die heeft het altijd over zijn mond vol van inclusiviteit en weet ik wel. Maar ik heb net nog even gekeken. Er wordt nergens wordt er wat uitgezonden, hè, van Tokio op dit moment in de nacht. Bij de NOS zullen wat dingen komen, volgens mij in het avondprogramma. En dat zal herhaald worden overdag. Voor de rest, inderdaad, in de nacht zal er geen live televisie zijn, maar zal alles met live streams zijn. En dan moet je maar net weten welke je moet hebben natuurlijk. En dat is wel lastig. Weet je, ik kan mijn vrienden en mijn familie kan ik inlichten welke ze moeten gaan kijken. Maar ja, zoals voor mensen die nu luisteren, is het wel lastig om dan precies te weten wie wanneer speelt. Dat is bij alle sporten zo. Dat was toch super triest eigenlijk? Kijk, jij dat is zeker jammer, ja. Jij hebt Wimbledon gewonnen, hoorde ik. Maar ik ken jou helemaal niet. Ik weet nergens van. Is dat op televisie geweest? Jij Wimbledon gewonnen bij sport? Bij Studio Sport? Nee, ook niet. Nee, dat was gewoon. Dat is nog het jammer eraan. Ja, daar kunnen wij niks aan doen. Wij blijven gewoon ons ding doen. En blijven ervoor vechten om zoveel mogelijk aandacht te krijgen. En daarom is het mooi dat jullie nu met mij contact vanuit de radio hebben. Yeah. Zodat ik wel mijn verhaal kan doen en dat mensen wel meer. Gaan volgen, zeg maar. Ja, er worden ook mooie stappen gemaakt daarin ook. Je ziet ook steeds meer dat het op televisie ook wat uitgebreider wordt behandeld. Tom Egberink, jij bent nummer 8 op de wereldranglijst. Ja, Hoe schat je je eigen kansen op te spelen? Poeh, ja, dat is een moeilijke vraag. Ik denk, er zijn gewoon gekke dingen die gebeuren. Dat zie je bij de Olympische Spelen ook. Gewoon mensen die winnen van dat je echt denkt van ja, hoe is het mogelijk? Dus ik moet zeggen, ik voel me heel erg goed. En ik ben eigenlijk wel gewoon een beetje gek op Japan qua tijdverschil en qua warmte. Hoe ik hier altijd presteer is altijd goed. Dus je bent die warmte ook gewoon echt gewend, zeg je, Tom? Ja, niet zo als nu, maar ik weet wel wat ik ongeveer kan verwachten. En qua tijdverschil en zo is het ook wel een dingetje van iedereen ligt al te slapen. Als je meestal al speelt. Dus ja, dan heb je gewoon geen afleiding eromheen en geen andere dingen. Dus ik denk dat dat wel een voordeel kan zijn. En je moet zeggen, in het dubbelspel zijn we nu het vierde koppel. Ja, en ja, ook daarin, we hebben van alle toplanden gewonnen. Dus er zijn zeker dingen mogelijk. Maar het wordt gewoon een hele uitdaging. Dus heb je een goede week deze week. Dan kunnen we zomaar met de medaille naar huis gaan. Maar je kunt ook gewoon net naast het podium vissen. Dat is gewoon, wij zullen er alles aan doen. En als je er alles aan gedaan hebt, dan meer kun je niet doen, denk ik. En hoe hou je je hoofd koel? Ja, door gewoon relaxed te blijven, gewoon mijn ding blijven doen. Lolletje hebben af en toe. En gewoon plezier te maken waar mogelijk. Nou. En ook vooral te genieten dat ik hier ben. Absoluut. Ja, hartstikke mooi. Tom Egberink, rolstoeltennisser, bedankt dat we even met je konden bellen vanuit dus Tokio. En heel veel succes de aankomende dagen. Ja, graag gedaan en dankjewel. We gaan je volgen. Ik ga mijn best doen. En goed, hartstikke leuk. Jojo, groetjes daar. Doei. Oké, doei. Ja, dit was Gaan alweer voor vandaag. We hebben het gehad over dilemma dierenwelzijn of milieu. Ook hebben we verschillende vakantiebloopers voorbij horen komen en was rolstoeltennisser Tom Egberink bij ons telefonisch te gast om te vertellen over de Paralympische Spelen. Morgen is Stefan er om met jou de week af te sluiten. En ik spreek je volgende week weer en een hele fijne donderdag. Tot snel! NPO Radio 1.